Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Աշոտ Երիցյանին, երիտասարդ քանդակագործի հետ զրույցն առաջարկում ենք վարկյաններ անց։ Մեր զրուցակիցը Աշոտ Երիցյանը ծնվել է Երևանում, սովորել եւ ավարտել է Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի Քանդակի բաժինը։ 2008 թվականից մասնակցում է խմբային ցուցահանդեսների, 2014-ից 16 թվականներին Շուշիում մասնակցել է Հակոբ Գյուրջյան Քանդակի 3-րդ, 4-րդ միջազգային սիմպոզիումներին։ 2015 թվականին Գյումրիում մասնակցել է Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի նվիրված միջազգային սիմպոզիումին։ Նույն թվականին ստեղծագործական գործնեություն է ծավալել Դեժավյու ֆիլմում որպես կինոնկարիչ, 2016-ին նկարահանել է կարճամետրաժ ֆիլմ, աշխատել է Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում որպես Գեղարվեստի դպրոցի քանդակի եւ նկարչության լաբորատորիայի վարիչ, ներկայումս Երևանի Հակոբ Կոջոյան արվեստի դպրոցում դասավանդում է քանդակագործություն, 2017 թվականին հրավեր է ստացել մասնակցելու Շուշիում Մայսյան Երատունին նվիրված երիտասարդ քանդակագործների ցուցահանդեսին։ Որոշեցի, որ պետք է մասնակցեմ, որովհետև Արցախում արդյունքում պետք է որ ակտիվ լինի մշակույթը, մանավանդ Շուշիում։ Առաջ անգամ չի որ էստեղ եմ։ Այսինքն էլի եք մասնակցել ցուցահանդեսին։ Էստեղ մասնակցել եմ երկու անգամ, մասնակցել եմ միջազգային սիմպոզիումին, քանդակագործների միջազգային սիմպոզիումին եմ մասնակցել, սա երրորդ այցս է Արցախ։ Այդ պատճառով ոգևորված եմ էստեղի ծրագրերով, ես ոգևորված եմ, որովհետև շատ լավ է անցկացվում։ Իսկ տարբերություններ կան նախորդ երկու անգամվա եւ արդեն երրորդ անգամվա միջև ձեր ցուցադրած գործերի։ Բնականաբար տարբերություն կա, որովհետեւ տարբեր տարիներ են ու այդ ընթացքում աշխատելուց փոխվում է, խնդիրներդ են փոխվում, ինչ խնդիրներ ես դնում քո առաջ ու ամեն անգամ պետք է առաջ գնաս, էլի։ Ինչ թեմաներով եք ստեղծագործում։ Բավականին տարբեր են, այսինքն նույնիսկ կա, որ ուղղակի խնդիր եմ դնում ու խնդիրն եմ լուծում։ Այստեղ իմ մոտ չկա կոնկրետ ինչ-որ մի բան վերցնես, կախված է այդ պահին, թե ինչից ես ազդված կամ ինչ խնդիր ես ուզում դնես քո դիմաց լուծես։ Աշխատանքներս բավականին տարբերվում են, աշխատանքներ ունեմ, որ տարբերվում են մեկը մյուսից, նյութի պլաստիկ դեֆորմացիայի խնդիր լուծելուց մինչև ֆիգուրատիվ աշխատանք։ Քանի գործ եք վեր ցածրելու։ 5 աշխատանք է այստեղ, մեծ ֆիգուրա կա, աբստրակտ ֆիգուրատիվ, դա տրանսֆորմացիա եմ վերնագրել, ունեմ 1 դիմաքանդակ այստեղ, սուրբ է, այդպես եմ վերնագրել, 1 հատ հրեշտակ, բրոնզից ֆիգուրա փոքրիկ եւ 2 հատ պլաստիկ դեֆորմացիայի ենթարկված ստանդարտ ֆորմաներ են, որոնց ենթարկել եմ պլաստիկ դեֆորմացիայի։ Աշոտ, ինչ եք ուզում ասել ձեր գործերով, ընդհանրապես որն է քանդակագործության ասելիքը որպես արվեստի ճյուղ։ Բավականին դժվար հարց եք տալիս, որտեղ ամեն ստեղծագործող, ամեն արվեստի ներկայացուցիչ ունի իր ձևակերպումը այդ հարցի շուրջ։ Կոնկրետ ձեր ձևակերպումը էլ է։ Ես ձևակերպում անկեղծ ասեմ, որ չեմ կարող տալ, որտեղ անընդհատ ինչ որ պրոգրեսի մեջ ես գտնվում, դու անընդհատ աշխատում ես ու անընդհատ քո համար ինչ որ բաներ են փոխվում։ Շուտ հստակ չկա այդ ճանապարհը, որ պետք է անցնես ու դեռ չգիտես դրա իսկական ձևակերպումը կտաս։ Այսինքն դա երևին այդ տարիքից է։ Ամեն ինչն է այդ հարցում շատ բանը դեռ խաղում էլ, այսինքն եւ տարիքը կարող լինի եւ փորձը կարող է լինի, հետո որ հետ ես նայում, տեսնում ես մեծերին, տեսնում ես որ իրանք սկզբից ուր են գալիս եւ վերջի խոսքը ինչ է լինում։ Լավ է որ դուք խոսեցիք մեծերի մասին, սա ձեզ համար մասնագիտություն է, դուք դա ընտրել եք։ Ես եմ ընտրել։ Սիրելով։ Սիրելով, բնականաբար սիրելով ու այս արվեստը հիմա որպես մասնագիտ շատ հարաբերական է, որովհետև մանավանդ Հայաստանում համ դժվար է, համ չես կարող նայել որպես մասնագիտություն, որովհետև ստանդարտ չի, աշխատանք չի, որ դա սկսես այս ժամին, ավարտես այս ժամին։ Շատ էմոցիայի վրա է հիմնված, շատ մտածողության վրա, այսինքն ոնց որ կենցաղ է, դա քո կյանքն է, այդպես ապրում ես դու։ Իսկ ուսումնասիրում եք մեծերի փորձը, օրինակ փորձել եք եւ համացանցում գրքերի միջոցով, գուցե եղել եք տարբեր քաղաքներում, Փարիզում, դիտել եք, ասենք Օգյուստ Ռոդենի գործերը, քանդակները, կարծում եմ ծանոթ ծանոթ եք։ Դրսում չեմ եղել, ցավոք սրտի, շատ եմ ուզում լինել։ Մեծերի աշխատանքները բնականաբար ուսումնասիրում ենք եւ մեր հայ մեծերի, սկսած չեմ ուզում ինչ-որ մեկի անունը տամ, մեկին բաց թողեմ։ Ես դա անիկատյուն եմ որպես դպրոց մեծերի։ Բնականաբար մեծերը որպես դպրոց են այս ծառայում, այնց անցած ճանապարհը սկսած ուսանողական շրջանի աշխատանքից ու հետո որ նայում ես այդ ավարտը, ինչի է հասը, այդ ամբողջ ուսումնասիրում ես, համեմատում ես, տեսնում ես ինչ բաց թողում ունես դու, ինչ պետք է լրացնես։ Ես այդ նկատի չունեմ, որ պետք է կոպիա անել, օտատպել, պեչի այդպես, պետք է ուղղակի տեսնել, թե ինչ խնդիրներ են իրանք դրել, ու նույն խնդիրը կամ հասկանաս ինչ բարդության խնդիր դու պետք է լուծես, ինչ պետք է անես, հետագան էլի, որովհետև շատ ժամանակ ստեղծագործողի կյանքում լինում է ինչ որ կանգար, որ շատ ես մտածում, այդ շրջանում ավելի շատ մտածում ես, բայց կարծում եմ, որ հենց դա էլ է արվեստ, դա հենց արվեստի մասն է, որովհետև հենց ինքիրանով արվեստը դա մտածողությունն է, ոչ թե կատարողականությունը։ Կոնկրետ քանդակելիս մեծերը, ոլորտի մեծերը շատ են հիասթափվել, շատ են կտրվել ոլորտից, կարծես թե նաև հրաժարվել են մի տեսակ, բայց հետո զգացել են, որ ոչ, դա հենց այն է, որով իրենք պիտի զբաղվեն, եւ նաև շատ են լինում ոգևորության պահեր, այսինքն նաև ինչից կարելի է ոգևորվել, եւ արդյոք այդ ոգևորությունը կարող է լիակատար նյութի բերել մտահղացումը։ Ես երբ որ ասի կանգարներ են լինում, հենց այդ կանգարներն են, որտեվ գալիս է մի պահ, երբ որ դու չես հասկանում, ինչ ես անում, ինչ ես ուզում, ինչի համար է այս ամեն ինչը, ինչ որ տես վիճակ է ստեղծվում, որ այդ շրջանում պետք է մտածես բավականին, հետո գալիս է եւ հասկանում ես, որ չէ, սա քոնն է, դու առանց սրա չես կարող, որտեվ մի հատված, որ այդ կանգարում դու ապրում ես առանց ինչ որ ստեղծագործելու, քեզ այդպես է թվում առանց ստեղծագործելու, իսկ դու ոչ մի գործողություն չես անում, մտածում ես, բայց իմ կարծիքով դա ամենամեծ գործողությունն է, որտեվ դրանից հետո դու գալիս ես ու սկսում ես նոր շրջան, նոր քայլ, պետք է առաջ շարժվես։ Նորից անդրադառնամ Ռոդենին, ընթերցել եք Ռոդենի կտակը երիտասարդներին, որովհետև եթե ընթերցեք այդ կտակը, այնտեղ այնքան շատ եւ այնքան խորխորուշներ կան երիտասարդ ստեղծագործողներին, քանդակագործներին։ Կտակը կոնկրետ չեմ ընթերցել, Ռոդենից ընթերցել եմ երևի հարցազրույց լրագրողի հետ, դա այդ գիրքն էր, այնտեղ էլ շատ բավական ազատ էր, կար հղում երիտասարդությանը, այսպես ասեմ, խնդիրները այս ամբողջ ընթացքում այնքան են փոխվում, որ չես կարողան, պետք է ընդհանուր բոլորին ուսումնասիրես, կամաց, որտեղ Ռոդենը այլ բան էր ասում, բայց Ռոդենից հետո եկավ մեկ ուրիշ մի ստեղծագործող ու լրիվ ուրիշ խնդիր դրեց, ամեն ինչ սկսեց փոխվել, կամաց առաջնդած ուղղություններ են առաջացել։ Ինչպես եք վերաբերում քննադատությանը, կարծում եմ ուշադիր դիտողները կամ ոլորտից հասկացողները անպայման ինչ որ խրատներ, խորհուրդներ տվել են ձեր գործերը դիտելուց հետո, եւ սորաբար ասեմ, որ երիտասարդների մոտ դժվար է հիմնականում ընդունել քննադատությունը, յուրաքանչյուր երիտասարդ ստեղծագործող մտածում է, որ ինքը իսկական արվեստի կոթող է ստեղծել, բայց իրականում հետո իհարկե գալիս է մի պահ, որ հասկանում է, որ դա իրոք այդպես չի եղել։ Քննադատություն, առողջ քննադատություն իմ համար ամենամեծ պլյուսն է, ավելավ է ինձ քննադատեն, առողջ քննադատեն, քանց ուղակի ասեն աշխատանքը լավն է ու չկարողանան ասեն, թե ինչն է լավը։ Իմ համար դա շատ կարևոր է։ Այսինքն հիմնավորված։ Բնականաբար առողջ քննադատություն դա շատ լավ բան է, բայց այստեղ մենք գլոբալ մեծ խնդիր ունենք, շատ ված բան եմ ասում հիմա, որ քննադատությունը հիմնականում լինում է շատ դեպքերում ինչ որ միջակ տեսակի, երբ որ հարցնում ես պատճառաբանես, այսինքն պատճառաբանի ինչու վատը, չի կարողանում շարունակել։ Իսկ եթե կա քննադատություն, քննադատում ես, պետք է լիարժեք բացատրես, հիմնավորես ինչն է, դա շատ լավ կլինի, շատ գովելի կլինի նույնիսկ, ես շատ ուրախանամ, որ հասարակության մեջ լինի դա, որտեղ դա կնշանակի, որ հասարակությունը արդեն կրթվել է, ու այդտեղ կա նաև արվեստագետի շնորհքը։ Դուք հիմա դասավանդում եք, երբ որ մեկը դասավանդում է, արդեն ուսուցչի մակարդակենն է, պետք է տալու ինչ-որ բան ունենա, հեշտ է դասավանդելը, հեշտ են ընկալում երեխաները արվեստի այդ բարդ գործի նրբությունները։ Դժվար, բավականին դժվար է դասավանդելը, բայց պետք է ուսումնասիրես, հոգեբանական նուրբ խնդիր կա այստեղ երեխաների հետ աշխատելուց, մանավանդ արվեստի բնագավառում, փորձում ենք ծրագրով առաջնորդվել, որպեսզի իրանք հասկանան, քանի որ մանավանդ քանդակագործությունը արվեստի ամենաբարձ ճյուղերից մեկն է, կարծում եմ ամենաբարձր ճարտարապետությունը, հետո քանդակագործությունը ընկալման առումով բավականին բարդ է։ Այդ պատճառով ծրագիրը պետք է բավականին հղկվի ու ամեն անգամ ես եւ մի քանի մասնագետ վերանայում ենք, որպեսզի ժամանակի մեջ հետաքրքիր լինի։ Իսկ այ երիտասարդների շրջան, երիտասարդների խումբ, քանդակագործների զուտ, այսպիսի մի խումբ, որ հավաքվում եք, քննարկում եք, վերլուծում եք։ Այդ վերլուծությունը ու հավաքվելը պետք է լինի ինչ-որ մի բանից ելնելով, այսինքն իսկ շարժ պետք է լինի։ Իսկ այսօր ցավոք սրտի կան ինչ-որ շարժ, որը որ նույնիսկ, չգիտեմ, կարող ես շատ վատ բան ասում, բայց իրականում չես ուզում նույնիսկ անդրադառնալ քննադատորեն դրա։ Իսկ երաժշտության հետ ինչ հարաբերություններ ունի քանդակագործությունը, որովհետև ճարտարապետության պարագայում ասում ենք, որ ճարտարապետությունը քարացած երաժշտությունը նույնը կարող ենք ասել նաև քանդակագործության մասին։ Արվեստի ճյուղերը մեկը մյուսի հետ կապված են։ Մանավանդ այսօրվա արվեստագետը պետք է մի քիչ նաև գիտնական լինի։ Այսինքն ամեն ինչից պետք է գաղափար ունենաս, եւ երաժշտությունից, եւ ճարտարապետությունից, եւ նկարչությունից։ Ամեն ինչ, ինչը որ վերաբերվում է արվեստին, վերջիվերջո երբ որ զբաղվում ես արվեստով, դու հասկանաս, որ դու առնչվում ես բոլոր սֆերայի հետ, բոլոր մասնագիտությունների հետ, կլինի ֆիզիկա, քիմիա, որտեղ իրականում եթե վերցնենք մի հատ փոքր աշխատանք ու դրա մասին ֆիլմ նկարենք, զուտ կատարողականությունը ոնց է դառնում ինքը ավարտուն աշխատանք, մոնտաժելով կդառնա մի հատ կարճամետրաժ ֆիլմ, այսինքն ինքը բավականին ծավալուն աշխատանք է, ու երբ որ նայում ես, դա հասկանում ինչ որ ամեն ինչի հետ առնչվում է։ Այսինքն սա նաև արվեստների սինթեզը, ճյուղերի։ Այո, բնականաբար, որտեղ երբ որ քանդակում ես, արդեն իդեատ կա, քանդակում ես, երաժշտություն ես միացնում։ Ամեն մեկը իր նախընտրած երաժշտությունն է միացնում, ես իմ մասին ասեմ, հա, երբ ես աշխատում եմ, ես երաժշտությունը միացնում եմ, այնպեսի որ ինձ օգնի, չխանգարի։ Աշոտ, ընդհանրապես կյանքում մարդ պետք է անկեղծ լինի եւ հեռու ստից կոպիտ է հնչում, բայց կամ կեղծ երևույթներից, որովհետեւ եթե մարդը սորական կենցաղում առօրյայում սուտ է, ինչ որ բանի հանդեպ, ինչ որ բանի մեջ, չեմ կարծում, որ նա հստակ արվեստագետ լինի եւ անկեղծ արվեստագետ։ Իսկ եթե արվեստագետն անկեղծ չէ, ուրեմն չի կարող նա իսկական արվեստի գործ ստեղծել։ Բնականաբար, շատերը ասում են, առաջինը քեզ հետ պետք է անկեղծ լինես։ Իմ կարծիքով առաջինը պետք է ամեն հարցում անկեղծ լինես, եւ քեզ հետ, եւ մյուսների հետ, եւ ամեն ինչի վրա։ Եթե դու արվեստագետ ես, դու այնպիսի խնդիրների հետ ես առնչվում ու այնպիսի խնդիրներ ես բարձրացնում կո առած աշխատանքով, դա կլինի սոցիալական, դա կլինի քաղաքական, ինչ որ խնդիր ես դու անդրադառնում կո աշխատանքով կամ ինչ որ քաղաքականության ես անդրադառնում, կապ չունի, բայց դու անկեղծ ես անդրադառնում դա։ Այերբ որ կորում այդ անկեղծությունը, այդտեղ արվեստ արդեն չկա, որովհետև դա կեղծ է, շինծու է, դա ուղղակի կատարողականություն է, դա մտածողություն չի, վարպետություն չկա։ Բնականաբար, օրինակ սենց մի հատ բան կա, երբ որ ասացին իրոք, ես համաձայն եմ դրա հետ, որ արվեստը մտածողությունն է, դա կատարողականություն չի։ Աշոտ, իսկ ինչ եք զգում, երբ որ դուք արվեստի դեմ հանդիման մենակ եք, բացված եք ձեր հանդիպումը արվեստի գործի հետ, երբ որ բացել եք ձեր առագաստը արվեստի գործի դեմ, ինչպիսին են այդ պահին ձեր զգացողությունները, երբ որ ինչ որտեղ հասել եք այն բանին, ինչ որ ուզում եք ասել։ Երևի չկարողանամ այդպես կոնկրետ նկարագրեմ, բայց այդ ժամանակ, գիտեք, իմ մոտ այսպես է, երբ որ ես հավանում եմ իմ աշխատանքը, երբ որ ես գոհ եմ ինձանից, ինձ համար արդեն երկրորդական է կողքից, ես կլսեմ ամեն ինչ։ Ուրիշ գովերքի կարիք չունես, երբ որ դու իրոք բացարձակ անկեղծ ես լինում, դու հասկանում ես, որ դու հասցրել ես, խոսքդ ասել ես, գոհ ես լինում քեզանից։ Նաև արվեստ է մղում քեզ անկեղծության, եւ քեզ գտնում ես անկեղծ արդեն, զգում ես, որ դու այդ պահին բացարձակ անկեղծ ես, մերկ ես անկեղծության մեջ։ Ստեղծագործական ճանապարհը ինքը ինքնաբացահայտման ճանապարհել է, որտեղ դու քեզ բացահայտում ես, այդ խնդիրները, երբ որ դու դնում ես, դու լուծում ես, դու քեզ բացահայտում ես, ինչ տեսակ ես դու։ Եվ ինչ եք բացահայտել, դուք ով եք, ըստ ձեր բացահայտածի, ինչ եք գտել ձեր մեջ, որը միջև ստեղծագործելը չգիտեիք, որ դուք այդպիսին եք։ Ես ինձ չեմ կարող բնորոշել, դա մի քիչ սխալ կարող է լինի։ Արվեստի դաշտում կարող եմ ասել, որ ձեռքբերումներ ին համար, ոչ թե ընդհանուր արվեստի մեջ։ Որն է նյութը, որով ստեղծում եք ձեր գործերի նյութը։ Նյութը ին համար կարևոր չի, ընդհանրապես կարևոր չի, որտեղ նյութը դեր չի խաղում, դերը խաղում կատարված աշխատանքը։ Վերջիվերջո Ֆրանսիայում աղբիծել են քանդակ հավաքել բավականին լավ, եւ ուղղակի նրան մնայուն սարքելու համար վերածել են ինչ որ մնայուն նյութի, բրոնզի, իսկ օրիգինալը տարել են թանգարանում։ Այստեղ ի՞նչ ա գալիս, որ նյութը ընդհանրապես կարևոր չի, կարևոր չի ինչով ես անում, կարևոր ինչ ես անում։ Աշոտ, ցահանդեսը նվիրված է Շուշի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին, Հայոց բանակի ստեղծման 25-րդ տարեդարձին, հոբելյանական թվերի, դուք Շուշիում եք, գործ եք ցուցադրում։ Ես հպարտ եմ, իրոք հպարտ եմ։ Ես գիտեմ, որ պետք է շարունակենք, որովհետև ասելով լավ է, լավ է, լավ է, բնականաբար պետք է լավ լինի։ Մենք չպետք է զարմանանք, որ լավ է։ Մենք պետք է ավելի ու ավելի առաջ գնանք։ Ինչքան լավ է, այնքան ավելի լավ պետք է լինի։ Շուշին եղել է արվեստների եւ արհեստների կենտրոն, խառնարան։ Հիմա երբ որ Շուշին ազատագրվել է, առաջինը Ղազանչեցուցի զանգն է հնչել, վերականգնելով իր հոգեվոր բնույթը եւ արդեն մշակույթը զորանալով։ Ինչ է տալու մշակույթը մասնավորապես Շուշին եւ ընդհանրապես Արցախին կամ Հայաստանին։ Ամբողջ աշխարհում այդպես մշակույթը կրթվում է, ուզես չուզես, այդպես է, դրանից հեռու չես գնա։ Մշակույթը կրթվում է։ Շուշին ի սկզբանե ունի այդ աուրան։ Իմ կարծիքով Շուշին ունի այդ աուրան։ Շատ շատերը, երբ որ գալիս են Շուշի, նրանք վերադառնում են լիցքավորված, նրանք նոր մտահղացումներ են ունենում։ Մեկ ուրիշ գործի համար դա լինում է սկիզբ։ Ես ուզում եմ հետ գալ Շուշի։ Երբ որ գնում եմ Շուշից, ես ուզում եմ հետ գալ Շուշի։ Իսկ կուզենայիք ապրել Շուշիում։ Հա, անկեղծ կուզենայի։ Եվ երբ կգաք ապրելու, ի՞նչ պայմանների դեպքում։ Թե դուք կստեղծեք այդ պայմանները։ Չէ, ես անկեղծ ասեմ, ես առաջին իսկ հնարավորության դեպքում այստեղ ուզում եմ ինչ-որ փոքրիկ գործիք, ինչ-որ տանգյում ունենամ, որպեսզի ես գամ այստեղ, որտեղ ցածրել կապվել եմ ես։ Անկեղծ ասեմ, ինձ շատ է դուր եկել Շուշին, ինձ հարազատ է։ Ինչ որ կեղծավորություն անելու խնդիր չկա, կարող ասես Ստեփանակերտն եմ շատ սիրում, բայց Շուշին ինձ դուր է գալիս։ Եվ ինչ կմաղթեիք մեր ժողովրդին։ Բնականաբար այս սերը, որ հիմա դուք ունեք Շուշիի հանդեպ, դա մեր ազատամարտիկներն են ընծայել, նրանց բազկի ուժով։ Առաջին հերթին խաղաղություն, խաղաղություն լինի, մնացածը արդեն մենք կերտող ժողովուրդ ենք։ Կարծում եմ մենք կերտող ենք, ես հազարամյակ մենք ապրում ենք, պետք է կերտենք, պետք է առաջ շարժվենք։ Ես մաղթում եմ խաղաղություն լինի, իսկ մնացածը կլինի, կստեղծենք։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա մայիսի 31-ի թողարկումը։ Մեր զրուցակիցը Աշոտ Երիցյանն էր, ով վերջերս Շուշիում մասնակցել է երիտասարդ քանդակագործների ցուցահանդեսին, որը նվիրված էր մայիսյան երաթոնին։ Զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Կհանդիպենք։